I galop fra Trømballinger til Erkærkvigen kom den lang fjer bleg i spryng, og der blev snak og kigen. Støv og trunk hans farte hest, folk kom til at vinde. Trygte næse flapper, han sko hen og fri til trinne. Hun var halv den gammel pige, og han var noget helle. Men hun var så svallerig, og han var godt for gælde. Skulle han holde sig ved at bål, måtte haste vindes. Men om lidt var det nok hans dag, indtil nu var hendes. Sikket gildu haue har han grint så småt og grønte. Trinne hun skulle nok sige så fint som han var pynte. Var det simpel sjøld og fri snav og tisse trinne. Men den lille klart penge her må ikke så gær blev minde. Han vin hjem med skaj og skam, klunken, knoren, klauren. For hans hest er en selv og maul, den tumpe jauen. Inde løb til Trømballing, kan vel ingen stømpe. Og et spartan gammel krik, og må jeg hjerte krømpe. Inde løb til Trømballing, kan vel ingen stømpe. Og et spartan gammel krik, og må jeg hjerte krømpe.